حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ باوجود کوشش کے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ باوجود کوشش کے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تو کیا کریں؟ یہ تصور کریں کہ صبح 4 بجے پکنک پر جانا ہے، تب 4 بجے پکنک پر جانا ہے تو کتنے بجے آنکھ کھلنی چاہیے، اور اس آنکھ کھلوانے کے لیے کیا کیا ذرائع اختیار کرے گا؟ 4 بجے پکنک تو کوئی قضا ہوتی نہیں ہے، تو پکنک پہ تو جانا ہی جانا ہے، تو اب یہ جتنی کوشش ہے پکنک کے لیے کرے وہ، یہ تصور کرے، پھر سوچے کہ پکنک کا مرتبہ زیادہ ہے یا نماز کا؟ یقیناً اگر کہے گا پکنک کا مرتبہ زیادہ ہے تو کافر ہو جائے گا، کفر، نماز ہی کا مرتبہ یقیناً زیادہ ہے، یہ اپنا ذہن بنائے کہ نماز کا مرتبہ زیادہ ہے، تو جب پکنک پر جاگنے کے لیے جتنی کوششیں کرنی ہیں یقیناً اس سے زیادہ کوششیں نماز کے لیے جاگنے کی، نماز کے لیے کرنی ہے، تو جب پھر اب اتنی کوششیں کرے گا تو پھر نماز کے لیے آنکھ کیسے نہیں کھلے گی؟ اندر اسٹوڈ کھلی جائے گی. اب نفسیات یہ سر ہے کہ پکنک زندگی میں کبھی کبھی ہوتی ہے اور نماز فجر کی روزانہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں غفلت ہو جاتی ہے، تو اس کا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے کچھ طریقے ارشاد فرمائے. مثلاً کم کھائیں، کہ زیادہ کھانے سے نیند بھی زیادہ آتی ہے، رات جلدی سوئے، جلدی سوئے گا نیند پوری ہوگی، آنکھ کھلے گی، کسی قابل اعتماد فرد کو کہہ دے کہ وہ جگا دے وقت پر. تو جب اس طرح کی کوششیں پوری کر لے اور اس کے باوجود اگر آنکھ نہ کھلے تو اب یہ معذور ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا. انہیں جو جو طریقے ممکن ہیں، سیدی اعلی حضرت نے جو طریقے بتائے اس میں یہ نہیں کہ اور کوئی طریقے کا ایڈیشن نہیں ہو سکتا، اور کوئی ممکن ہے طریقہ تو وہ بھی کرنا پڑے گا، جیسے آج کل یہ طریقہ بھی ممکن ہے کہ الارم سرانے رکھ لے، اس کا فتح رضویہ میں ذکر نہیں ہے الارم کا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ہو سکتا ہے ایجاد نہیں ہوئی ہوگی، تو الارم رکھنے سے اگر آنکھ کھلتی ہے تو الارم رکھنا ضروری ہو جائے گا، الارم رکھے تو الارم میں تو بچتی ہے گھنٹی، لیکن جو ٹیکنیکل مائنڈ ہوتے ہیں نا، ایک بہت پرانی بات ہے، ایک صاحب تھے انہوں نے، یعنی ہم تو الارم میں گھنٹی بجتی ہے نا، انہوں نے گھنٹا فکس کیا تھا، اس کی اتنی بڑی گھڑی میں گھنٹا بجتا تھا، دیکھو وہ جس ٹائم پر رکھ دیں کر کے زوردار گھنٹا، بے ہوش کو بے ہوش آ جائے. تو اگر یہ جس کے لیے یہ ممکن ہے اس کے لیے بھی گھنٹا رکھنا پڑے گا، جبکہ گھنٹی سے آنکھ نہیں کھلتی. ہر ممکن کوشش کریں، کسی کو بھی اگر آپ کہہ دیں گے نا تو میرا خیال ہے اگر مسجد کے مؤذن صاحب کو یا خادم کو بھی درخواست کر دیں گے کہ آپ مجھے جگا دیا کرو تو امید ہے کہ وہ بھی جگا دیں گے. کوئی بھی ایسی صورت کر لے کہ آپ کو کوئی جگا دے، انشاءاللہ فجر آپ کی کہیں نہیں جاتی. سچی بات یہ کہ جذبہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، جذبہ نہیں ہوگا تو پھر بہت مشکل ہے. اللہ تعالی نمازوں کی محافظت نصیب فرمائے. الحمدللہ میں اپنے سرانے 2 الارم رکھتا ہوں، اس لیے کہ کبھی کبھی سوتے سوتے الارم پر ہاتھ پڑ جاتا ہے اور بند ہو جاتی ہے، تو ہاتھ پڑے تو 2 پر پڑنا مشکل ہوتا ہے، 1 ہاتھ پر پڑے تو 1 بند ہو تو دوسری بول پڑے. کبھی یہ کہ سیل کمزور ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی مشینری ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، تو 1 پر خراب ہونا زیادہ، 2 پر زیادہ مشکل ہے خراب ہو دونوں اکٹھی، اس لیے اگر 2 سے گزارا نہیں تو آدمی 3 کرے. یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ آنکھ کھل ہی جاتی ہے، بغیر الارم کے باہر ہاں کھل جاتی ہے، مگر مجھے چین نہیں پڑتا جب تک 2 الارم سیٹ نہیں کروں. کبھی 1 الارم روٹھی ہوئی ہو اور 1 ہی الارم اگر کام دکھا رہی ہے مجھے بہت ٹینشن ہوتا ہے. یہ کہ انشاءاللہ آپ میں سے جس کو یہ جذبہ ہوگا مشکل نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم.